to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sztab Generalny Wojska Polskiego chce reformować system szkolenia rezerw. Na stole są podobne rozwiązania jak w Finlandii. W ten weekend doszło do 3 tragicznych wypadków motocyklistów w Lubelskiem. Zginęło 2 kierujących. Włoska premier Giorgia Meloni będzie otwierać wszystkie listy swojego ugrupowania w eurowyborach. Sztab Generalny pracuje nad reformą szkolenia rezerw. Szkolenie ma być nowoczesne i odpowiadające wymogom współczesnego pola walki, zapowiada szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła. Oficer podkreślił, że obecnie w polskim wojsku pokutuje przekonanie, że rezerwiści to niejako gorszy rodzaj wojska. Musimy to zmienić, rezerwy mają być upodmiotowione, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem. Musimy zbudować tak zwany Total Force Concept, czyli strategię służby powszechnej, która równa wszystkie formy służby wojskowej, doprowadza do tego, że żołnierze rezerwy są podmiotem, wchodzą do liczebności sił zbrojnych, są wyposażeni jak żołnierze zawodowi, szkolą się na tych samych kursach, włącznie ze studiami generalskimi. Takie mam marzenie. Szef Sztabu Generalnego zapowiedział, że w ciągu 2-3 lat system zostanie całkowicie zmieniony. Podkreślił, że chce w polskiej armii przenieść punkt ciężkości z rezerwy pasywnej na rezerwę aktywną. Tacy rezerwiści będą ochotnikami, podobnie jak żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Będą związani z daną jednostką i wykorzystywani tak, aby czuli się potrzebni. Jako przykład generał Kukuła podał służbę rezerwistów w Finlandii. Tam są oni traktowani jak żołnierze zawodowi i w razie zagrożenia to na nich będzie spoczywał obowiązek obrony ojczyzny. Tragiczny początek weekendu na drogach w województwie lubelskim. Wczoraj zginęło 2 motocyklistów. Dzisiaj kolejny z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Dwaj motocykliści, którzy zginęli, mieli 21 i 25 lat. Do pierwszego wypadku doszło w powiecie opolskim, mówi sierżant sztabowy Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Tam 25-letni kierujący pojazdem marki KTM stracił prawdopodobnie panowanie na łuku drogi i zjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Drugi zaś wypadek miał miejsce w gminie Wólka w miejscowości Rudnik. Tam też 21-letni kierujący motocyklem marki Kawasaki stracił również prawdopodobnie panowanie nad pojazdem na łuku drogi, przewrócił się i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd marki Toyota. Natomiast dziś na ekspresowej 12 w miejscowości Brzeziczki w powiecie świdnickim doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Kierujący jednośladem mężczyzna stracił nad nim panowanie i uderzył w samochód osobowy. Motocyklista został przetransportowany do szpitala. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Dodajmy, że od początku kwietnia na lubelskich drogach doszło do ponad 60 wypadków, w których zginęło 13 osób, a niemal 80 zostało rannych. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że będzie jedynką na wszystkich listach swojej partii Bracia Włosi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. Jeśli chcecie powiedzieć, że dalej wierzycie we mnie, piszcie Giorgia na kartach do głosowania, apelowała podczas konwencji ugrupowania. Premier zadeklarowała też, że kampania nie zabierze jej ani minuty z pracy w rządzie. Mówiła także, że chce w Europarlamencie stworzyć większość, która połączy siły centroprawicy i pośle do opozycji lewicę. W serwisie Trójki sprawdzamy jeszcze propozycje na majówkę. Ponad 224 km tras rowerowych można pokonać w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka koło Poznania. Łukasz Ławrysz z zespołu Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego mówi, że na miłośników dwóch kółek czeka jeden z największych kompleksów leśnych w Wielkopolsce. Sieć tych szlaków na mapie wygląda prawie jak koło rowerowe. Można te szlaki łączyć, skracać, dzielić lub po prostu stworzyć swoją własną propozycję na majówkę na dwóch kółkach w Puszczy Zielonce, czyli na północy od Poznania. A na terenie Wielkopolski jest 14 parków krajobrazowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum, miejscami do 22-23 na południu. Poza tym bez opadów więcej chmur może pojawić się jedynie na zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

wytwórnia gitarzysty Bad Religion. No, dwaj Shearsowie razem i osobno to są osobowości, którymi zainteresować się należy. Mają milion projektów, także na pewno coś dla siebie znajdziecie. Jeszcze chwilę w Stanach zostaniemy, ale przelecimy na drugą stronę. Awant-popowa, czy tam sofisti-popowa scena nowojorska, no to jest temat na osobną audycję, której nie wykluczam, kiedyś tam. Konstytuują ją starannie wykształceni muzycy, którzy w różnych konfiguracjach publikują swoje erudycyjne piosenki i w ogóle się nie przejmują tym, że nikt ich nie słucha. A społeczność ta kręci się wokół dwóch wariatów. Jeden to Zach Phillips, drugi to Ryan Power. I ten drugi wydał dopiero co solową płytę World of Wonders i posłuchamy teraz po sobie zamknięcia jego płyty poprzedniej Mind the Neighbors oraz otwarcia najnowszej. Najpierw Baroque Pop w utworze Raven is Awake, a potem Psychic Mechanic, śliczna indie popowa piosenka, tak wymyśliłem jeszcze dwa określenia. Reszta albumu World of Wonders to jest powrót do takiej przegiętej metody komponowania, z której Ryan Power jest znany fanom, polegającej na spiętrzaniu radykalnych rozwiązań. I szkoda, bo na poprzedniej się hamował, jakby rozumiał, że w skrajnych dawkach erudycja jest męcząca. Dziwny akord wtedy działa, kiedy obok dla kontrastu jest akord niedziwny. No tak uważam. Mam taką cienką teorejkę, że najfajniejsze rzeczy wychodzą, kiedy erudyta tworzy banał. We własnym mniemaniu banał. I takich dwóch właśnie wysłuchaliśmy i takie dwa jeszcze teraz przed nami. Ponieważ wszyscy zasługujemy na szczęście, wiele lat temu też była niedziela, włączyliśmy sobie z partnerką trójkę w salonie. Tomek Żonda puścił wtedy w swojej audycji nowy singiel Jill Scott, Golden. Po kilku taktach popatrzyliśmy na siebie i pomyśleliśmy, tak właśnie wygląda dobre życie, tak brzmi idealne niedzielne popołudnie. I mam nadzieję, że za chwilę Państwo pomyślą sobie dokładnie to samo. To już nie Neo, a Neo Soul chyba. Czy są w stanie przebić poprzedni album? No, będzie bardzo ciężko, bo Mood Valiant było arcydziełem, ale ta piosenka nieco nadziei daje. Australijczycy z Hiatus Coyote pokazali światu drugi singiel Make Friends z nadchodzącej za 2 miesiące płyty nowej i naprawdę nikt mnie nie przekona, że są jakieś zespoły bardziej stworzone pode mnie. Jeżeli łamie mi się głos w tym wejściu, to ze wzruszenia, że są tacy artyści, którzy grają specjalnie dla mnie, to piękne jest. A teraz zostawiam Państwa z Brazylijczykiem, który może dumnie oznajmić, że z zespołem Hiatus Coyote współpracował, chociaż nie wiem, kto tu bardziej dumę może odczuwać, z Arturem Verocajem. Caboclo quando sai, acorda o sol pela manhã. Planta algodão, planta nuvens pelo chão. A noite quando volta, traz estrelas no embornal. Cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo no horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Deitado na paisagem, na folhagem do color, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser casco, quando então pisar na grama. W 1972 roku Artur Verocaj wydał swój debiut, otwarty właśnie w ten sposób. No, sama piosenka to jest dla mnie szczyt ludzkich możliwości, a tu jeszcze wbijają jakieś eksperymentalne syntezatory, ktoś manipuluje delayem i taśmą, ojej. Artur po takim debiucie wydawniczo zamilkł. Na 30 lat komponował sobie jingle, komponował soundtracki i obrastał mchem oraz legendą. Zapoznał mnie z nim genialny skrzypek Damian Orłowski, z którym miałem niezasłużone dość szczęście grać w jednym zespole. Kiedyś jechaliśmy razem na koncert, puszczaliśmy sobie nawzajem swoje podjarki, tak jak to bywa w busie. Ja się pochwaliłem, że trochę się interesuje muzyka popular brasileira, Damianowi zabłysł oczy i powiedział: o, ja też, to dawaj Verocaja. Ja spytałem, jak to się pisze. Damian popatrzył na mnie jak na ekskrementy, no kompromitacja, ale wtedy Verocaj nie przebił się jeszcze do świadomości przeciętnego europejskiego zjadacza papieru nutowego tak mocno jak ostatnio, właśnie dzięki pracy z Hiatus Coyote czy Bad Bad Not Good. Skoro mówimy o legendach, to w ostatniej audycji coś bredziłem, że na Bliskim Wschodzie i w Magrebie się nie gra ostro, harmonicznie. No w Polsce też nie, zwykle. A jednak tu znała na przykład mamy. Natomiast Liban ma na przykład Ziada Rahbany. Who is show the ice? bardzo Państwa przepraszam za swoje mlaski, ale jak na Grochowie mawiano, jak się ma paszczę, to się mlaszcze. Nieprawda, wymyśliłem to. Śpiewała Monika Asley, tytuł rzecz jasna Kalas, z płyty Zjada Rachbany Hudunizbi, która brzmi totalnie seventiesowo, a to sam środek 80sów, 85. Absolutnie obowiązkowa pozycja dla fanów miększego jazzu. Ja nie będę udawał, że jakoś dużo o Zjadzie wiem, tylko do Hudunizbi właśnie wracam jak przywiązany sznurkiem, ale muszę się kiedyś w jego dyskografii dozejrzeć, bo na pewno warto. Zresztą, gdyby nie było warto, to bym go tu pewnie nie zapraszał. Afro godzina. Dziś już trzy ostatnie propozycje cykli i a propos zapraszał, a propos, pięknie powiedziałem, jeden z nich na pewno będzie miał ciąg dalszy, bo chciałbym dać czas antenowy innym osobom, wielu osobom, no może nie cały jaki mam, ale tak ze ćwierć audycji, no spoko. Także nawet jeśli na afrogodzina@polskieradio.pl wpłyną same skargi, to ten cykl akurat krytyce, proszę wybaczyć, nie podlega. Gościnne występy. Zasada jest prosta. Idę do kogoś, ten ktoś wybiera trzy piosenki i krótko je omawia. A do pierwszego wydania zaprosiłem Wojtka Sawickiego. Faceta, który będąc przez kilkanaście lat naczelnym oraz researcherem serwisu muzycznego Polcys, ukształtował w zasadzie gust swojej i mojej generacji, nazwijmy to koneserów, to bardzo dumne miano. Wybitny smak. Prawdziwy influencer, jeżeli kiedykolwiek jednego widziałem. Działa też jako DJ Carpigiani, jest połową duetu DJ-skiego Half of That, prowadzi w socialach swoją listę przebojów, a także pod ksywą Life on Wheels wpływa na życia ludzkie już w sensie pozamuzycznym. Na początek proponuję jeden z nowych singli Charlie XCX o tytule Wondacz. Lubię ten utwór, bo nawiązuje do elektroklaszu z początków lat zerowych. Bardzo mi przypomina amerykański zespół Adult, który no właśnie był taki niepokorny, trochę punkowy w brzmieniu, ale jednak był to dance pop elektro, więc to jest jakby to połączenie. Też trochę nawiązuje do estetyki blockhouse'u z końca lat zerowych. Nie wiem, czy kojarzycie ten czas w muzyce, ale to jest bardzo podobne w brzmieniu. Zresztą Charlie powtarza, że brakuje jej niepokornego popu, który jest bardziej zadziorny i bardziej niebezpieczny i ryzykancki brzmieniowo. I faktycznie to słychać, a sam beat jest zrobiony przez prominentnego członka labelu PC Music, który już co prawda nie istnieje, ale swoim brzmieniem bardzo wpłynął nam to, jak wygląda obecny pop. To było brzmienie połączone, takie było w tym pewna cukierkowatość, ale też mechaniczność i brzmiało to jak muzyka wymyślona przez AI. I jest w tym jakby to połączenie w tym nowym singlu One Dutch. No jest to świetny imprezowy numer, polecam. Living that life on that car. No, kolejny utwór dość mało znanego zespołu z Los Angeles o nazwie Drag. Piosenka się nazywa Orb. Weaver to chyba jest jakiś rodzaj pająka. No i faktycznie jakby, słuchaj, to w tym brzmieniu jest taki bardzo zawiły, taki po prostu, no, skreślony z różnych inspiracji ciekawych. Dla mnie to jest bardzo ważny utwór ze względu na to, że nawiązuje do dwóch, być może moich ulubionych zespołów, czyli My Bloody Valentine i 12 Rows. W sensie tam jest taki motyw syntezatorowy, który bardzo mi przypomina zespół 12 Rows i jest to bardzo dla mnie nostalgiczne i bardzo się dobrze kojarzy też. Sam utwór jest bardzo dobrze napisany, rzadko mi się podoba obecnie. Shoegaze jest bardzo odtwórczy, a tutaj znalazłem coś dla siebie świeżego i no, posłuchajcie. A na koniec piosenka również mało znanej artystki Jayli. Sprawdzałem, chyba tak to się domawia. Tytuł jest Fire Escape. Podoba mi się ten utwór, bo z jednej strony jest taki IT-sowy, wyczuwam tam jakieś skojarzenia z Blue Nile. Jest właśnie taki, no, retrowański, ale ma ten twist taki nowoczesności cyber popowy, więc to jest coś, co mnie interesuje w tej piosence i również wiążą się z nim pewne moje wspomnienia i też wspomnienia związane z moją pracą jako researchera w Forces, bo autorem tej piosenki jest Daniel Age z formacji Inc. Więc to jest jakieś połączenie. Pamiętam, że w 2010 roku odkryłem jakoś ten zespół i zawsze będzie w moim sercu. Więc to jest takie połączenie też z tym, co robiłem przez wiele lat i faktycznie słychać tu jego wycyzerowaną taką bardzo głaską produkcję, więc to jest naprawdę świetny numer. Polecam. It's a pretty hometown where the hearts do well without you staring. I left my home in a real bad shape. Won't you help me, help me find a way? There's a fire in the ocean when the oil starts spilling. There's a fire. Your smile, is it everything you thought it could be? I'm no different. Takes a while, still I try my best to find out how. I never when day breaks on the fire escape, I'm falling in love. I'm falling down. Charlie XCX, Drag i Jayla. Wojtek wybrał w swoim gościnnym występie same tegoroczne numery. Mieliśmy więc dziś w programie aż 5 nowości. 13 utworów spada, 10 do góry. Zostały 2. Wykonanie lepsze. Czyli odwrotnie niż zwykle. Nieważne co, a ważne jak. Muzyka, która zachwyca aspektem cyrkowym. Zatem, kochani słuchacze, którą wokalistkę uważacie za najlepszą technicznie w historii? Elle, Whitney, Beyoncé, Nie wiem, może Marię Kalas na przykład. A może trzeba szukać w Indiach? Masakra na kilku poziomach. Po pierwsze to było 100% na żywo, co wcale nie jest regułą. Zresztą hitem YouTube'a później była śpiewająca ten sam utwór Sri Lalita, tylko że z najtrudniejszymi sekwencjami odtworzonymi z playbacku. Po drugie, nawiasem trochę, ale co za kompozycja w ogóle szalona. Usłyszeliśmy tylko część finałową, bo całość Bavayani Padumente trwa 13 minut. Jej autor, Shared, o którym w Kerali i Tamil Nadu się mówi Shared Ser, przypuszczam, że z szacunku, dostał nawet za nią państwową nagrodę. Ale po trzecie i najważniejsze, kto tutaj śpiewał? Kalpana Raghavendar, która podkłada wokale w filmach od ponad 20 lat, śpiewa w 5 językach, głównie po tamilsku i w telugu, co nie jest jakimś ewenementem, bo na przykład śpiewaczka Alka Jagnik śpiewa w 14 językach. Kalpana ma magisterium z informatyki, a aktualnie studiuje filozofię. Nagranie pochodzi z programu Ball Baby Ball sprzed około dekady. Wtedy robiło małą furorę wśród wokalistów całego świata, ale dziś jest kompletnie przepadnięte. Nie znajdziecie go w sieci, ja znalazłem na zakurzonym dysku ze skarbami. Kalpana stała się na moment sławna, wtedy nie tylko na południu Indii, ale potem miała problemy, oskarżono ją o niemoralność z powodu rozwodu. Zniknęła na moment, ale ostatnio szczęśliwie wypłynęła, jeśli mój research nie kłamie, znów śpiewa w filmach i sędziuje w talent shows. Dzieci słuchały. To ostatni cykl. Dzieci słuchały, dorosły potem i teraz płaczą. No, dla mnie kawałki ze starych dobranocek i takich tam są niebezpieczne, bo ja się po prostu rozklejam. Znalazłszy ten, poryczałem się jak taki malutki, smutny krokodylek. Nie tylko archiwa mam zamiar w tym cyklu prezentować, ale teraz przed Państwem staje utwór mający lat 40. Była taka kreskówka Pani Łyżeczka, dobranocka, właściwie lepiej mówić anime niż kreskówka, bo tytuł oryginalny to Supun Oba-san. Prześliczną piosenkę, która każdy odcinek zaczynała, skomponował Kyohei Tsutsumi, a mi się udało znaleźć, zremasterować i połączyć obie wersje językowe. Zatem najpierw po polsku Maria Winiarska, a resztę po japońsku Marii Iijima. Biorę chusteczkę, biorę się do wyjścia. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Afto-Hoffman dziękują za uwagę. Komentujcie moje pomysły na afrogodzina@polskieradio.pl. Bądźcie łaskawi. I słyszymy się za tydzień. Zwyczajna to łyżeczka, a wyczynia cuda. Te sny zaczarowane niech nam się przyśnią choć raz. Niechaj nam się śni wesoły, dobry sen. Wciąż niech służy ci Pani łyżeczko, twój talizman ten. Łyżeczkę marzeń Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz.